En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Måske ringer der en klokke, når du hører de her navne. De har alle sammen noget til fælles. Jes Dorf Petersen, Inger Støjberg, Milena Penkova, Jens Gårdbo og Michael Bøjesen. Alle de her kendte danskere er på et tidspunkt faldet i unåde. Støjberg blev idømt 60 dages fængsel af rigsretten. Hjerneforskeren Penkova blev dømt for dokumentfalsk og frataget sin doktorgrad. Og Jes Dorf, Jens Gårdbo og Michael Bøjesen mistede alle deres job efter anklager om seksuel chikane og krænkelser. Men de kendte her har også noget andet til fælles. De blev alle ansat på tv-kanalen DK4 efter deres fald fra tinderne. Velkommen til programmet Hvor er du nu? Programmet, hvor vi tegner et portræt af en markant dansker. Velkommen til Hjerneeksperten. I dagens program der handler det om udbrændthed. Vel mødt til i ugens løb her på DK4. Velkommen til Vi elsker fodbold. Senest er Michael Bøjesen, den tidligere chefdirigent for pigekoret, dukket op på skærmen. Velkommen til en ny udgave af Så syngt af Danmark her på DK4. Er det DK4's vision at rehabilitere kendte danskere med et blakket ry? Og er det godt fjernsyn? Det spørger jeg DK4's kommunikationsdirektør Sten Andersen om i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Sten Andersen. Jeg er fra 1961. Jeg plejer at sige, at jeg er 26 år gammel, hvis man vender tallene om. Jeg føler mig i mit livs peak. Jeg har en masse erfaring, som jeg bygger videre på. En erfaring, som stammer fra et biologistudie, fra en tid som musiker og 35 år som tv-vært og producent. Og nu er du på DK4. Hvad laver du der? Der laver jeg programmer, og så laver jeg vores strategiske kommunikation. Så har jeg ansvaret for vores distribution. Og så laver jeg et program, der hedder Jagtmagasinet. Hvis der er nogen, der ikke kender DK4, kan du ikke fortælle lidt om jeres profil? Jo, vi bliver tit skældt eller skudt i skoene, at vi er en oldekanal, og det sådan ser vi ikke os selv. Vi laver tv, som er vedkommende, og vi laver det tv, som de andre tv-stationer ikke vil røre ved. Og der er i hvert fald har været et meget stærkt fokus på de unge generationer, og det har alle danske tv-stationer så rettet sig imod, og vi har holdt fast i, at vores seere, som måske ikke er pure unge, dem vil vi gerne kredse om og gøre det rigtig lækkert for. Vi sender 24/7. Vi er ikke på finansloven, vi får ikke licens, vi er brugerbetalt, og vi har 1,4 millioner abonnenter, som, sådan tolker jeg det, glædeligt betaler de her 10, 12, 15 kroner, det koster om måneden, for at få DK4 ind af kablet i tv-pakkerne. Og du siger, vi laver det, de andre ikke vil røre ved. Ja. Det skal vi tale lidt om i dag. Det skal vi. I har lige startet et program, der hedder Så syng da Danmark. Yep. Fortæl mig om det. Ja, altså, den korte beskrivelse er, at det er Michael Bøjesen og to solister, som kommer og laver morgensang hos os. Vi har optaget 32 episoder. Det tog os ganske få dage, fordi det er topprofessionelle folk. De synger tre sange fra højskolesangbogen, og det er selvfølgelig meningen, at vi vil gerne opfordre de, der ikke har en højskolesangbog, til at anskaffe den. Men ellers så tager man den fra hylden, og så synger man med af Carsten Bell fra morgenstunden. Mm-hmm. Og der er ingen tvivl om, at hvis man starter dagen med en sang, så går det hele meget lettere. Min pige smil er sol i mig, og sang fra lærkestruber, og smileholdet viser vej til sindets gyldne grupper. Ja, så syng da Danmark, lad hjertet tale. I har jo Michael Bøjesen ved klaveret. Hver eneste dag er der mulighed for at synge tre vidunderlige sange fra højskolesangbogen. Og så er der to sanger på skift inde i studiet. Den ene af dem hedder Regitze Glenhøj. Ja. Og jeg tænkte, når man ser Michael Bojesen og Regitze Glenhøj i det studie, de har jo begge en fortid i DR-pigekoret. Ja. Regitze sang i koret i 12 år. Michael Bojesen var chefdirigent for pigekoret fra 2001 til 2010. Hvad tænker du om det sammentræf? Jamen, det er Michael, der har spurgt, om hun ville komme, og hun har sagt ja tak til at komme. Så jeg tænker, at det er en klar dokumentation af, at i hvert fald Regitze har haft det fint i det kor. Ligesom størstedelen af alle de andre piger har haft det rigtig fint. Mm-hmm. Michael er et blændende musikalsk talent, og det er der vist i øvrigt aldrig nogen, der har været i tvivl om, heller ikke efterfølgende. Og derfor så tror jeg, at når Michael han sætter sig til flyet, så vil man gerne komme og synge med ham. Og de arbejder rigtig, rigtig fint og smukt og harmonisk sammen. Så jeg mener ikke, altså jeg synes, at det er en smuk dokumentation af, at noget af det, vi har kunnet læse, måske er mere nuanceret, end det, man har kunnet læse i sort på hvidt. Men kan du forstå, hvis der er nogen af seerne, der måske synes, det er lidt akavet, nej, at Michael Bojesen er vært på et sangprogram, og så står der en tidligere sanger fra pigekoret. De kender jo hinanden. Hun ved, at han kan dirigere, og han ved, at hun kan synge. Og det er jo det, musik handler om. Det er at spille sammen. Og selvfølgelig stiller man sig ikke op og synger fine, smukke danske sange sammen med et menneske, man afskyr. Så for mig er det et bevis for, at de har haft det fint sammen. Mm-hmm. Og jeg kan godt forestille mig, at nogen kan blive pikeret. I disse tider bliver vi pikeret over hvad som helst. Ja. Vi laver tekster om og tager nærboldsangen ud af Pius, og altså listen er jo uendelig lang. Så jeg er helt bekendt med, at der er nogen, der vil finde anledning til at føle det her som en stor anstødssten. Mm-hmm. Men jeg synes ikke, det er rimeligt. Men dem, der gør det, de vil måske sige, prøv at høre, to meget omtalte advokatundersøgelser fastslår, at Michael Bojesen stod bag seksuel chikane og et seksualiseret miljø i DR-pigekoret og tidligere på Sankt Anne Gymnasium. Han blev sidste år fyret fra Malmø Opera i forlængelse af sagerne om seksuelle krænkelser i DR-pigekoret. Er det passende, tror jeg, de vil tænke, at han nu skal sidde der ved DK4-klaveret som en anden Philip Faber og få Danmark til at synge? Altså, det folk må tænke og øvrigt tænde på fjernsynet lige sådan, som de vil. Vi lever i et fuldstændig frit land, mm-hmm, i modsætning til nogle af de andre lande rundt om os. Her må man gøre, som man vil. Og hvis man synes, at det her er et problem, så skal man selvfølgelig klikke ind på det andet program. Jeg ser ikke noget problem i det. På nogen måde. Jeg kan godt se, at man kan problematisere det, og man kan få det til at fremstå som noget, altså, som noget, der i hvert fald ikke er positivt. Men jeg synes, at det er ude af konteksten. Mm-hmm. Du, da jeg læste op undervejs, sagde du, det er ikke rigtigt. Ja. Hvad er det, der ikke er rigtigt? Det, der ikke er rigtigt, er, at Michael Bojesen blev opsagt fra sin stilling på Malmø Operaen på grund af en lækket mailkorrespondance, som der sidenhen er faldet dom for, at den var privat. Mm. Det er da indlysende, at hans fortid og de advokatundersøgelser nok ikke har været en støtte for ham. Mm. Men der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem de to forhold. Men du anerkender, at der var to advokatundersøgelser, der fastslog, at Michael Bojesen stod bag seksuel chikane og seksualiseret miljø i DR-pigekoret. Det har jeg ikke læst dem godt nok til at kunne indgå i en juridisk diskussion om. Det, jeg kan forholde mig til, er, at der under Michaels forgænger og under Michaels regime er udtalt kritik, og at der er udbetalt erstatning til, så vidt jeg husker, 28 kvinder, som alle sammen var i koret under den tidligere leder. Mm-hmm. Der er ikke udbetalt erstatning til nogle af de piger, der har, eller kvinder, der har været i koret under Michaels regeringstid. Men du siger, at du har ikke læst undersøgelserne, eller du har ikke sat dig ind i det? Ja, altså det er omfattende jura, som jeg som biologistuderende og musiker og kommunikationsmand. Men også som en del af ledelsen på DK4, der skal ansætte Michael Bojesen, tænker jeg, at det er vel godt at sætte sig ind i? Vi har læst det, vi har haft vores egne juridiske rådgiver til at kigge på det. Mm-hmm. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at vi lever i et retssamfund. Der har vi nogle helt grundlovssikrede rettigheder, som blandt andet betyder, at man er uskyldig, indtil den modsatte er bevist. Mm-hmm. Og nu er der gået, han er sagt, inflation i at lave advokatundersøgelser. Og det er sikkert godt, også for advokaterne. Altså vi skal huske på, advokater er jo jurauddannede forretningsmænd og mm-hmm, kvinder. Vi har tidligere stiftet bekendtskab med juridiske undersøgelser, som sidenhen har vist sig at være dybt kritisable. Nu tænker jeg på de jure og juridiske udredninger, der kom i forbindelse med Jes Dorph Petersen. Ja, som I også har som vært. Så en ting er, at der er kommet en juridisk udtalelse, som ikke er flatterende. Det kan vi da godt blive enige om. Men Michael Bojesen er altså ikke været, der er ikke nogen, der har anmeldt ham. Nej. Han har aldrig været anholdt eller sigtet. Han har ikke været stillet for en dommer. Han har ikke modtaget en dom. Mm. Han er i retsplejelovens forstand fuldstændig lige så uskyldig, som jeg antager, du er, og som jeg i hvert tilfælde er. Men jeg spurgte dig heller ikke til, om det var ulovligt, at han var vært på DK4. Jeg spørger dig til, om det er passende, at han er vært på DK4. Jeg synes, han har, hvis han har begået noget, der er forkert, så har han for længst syndet sin brøde. I den sammenhæng, hvor Michael optræder på vores kanal, der ser jeg ikke, at der er nogen som helst problemer. Hvordan har han gjort det? Du siger, at han har ligesom... Hvad kaldte du det? Forsonelse? Eller syndet sin brøde? Ja. Jamen altså, jeg synes, det stikker ind i en dybere samtale om, hvornår man er blevet ren igen. Du siger, at han har syndet sin brøde? Syndet sin brøde. Altså, jeg går ud fra, at du mener, at han ligesom har gjort noget efterfølgende. Jamen, han, hvad er det, han har gjort? Jamen, han er blevet... Hvad har han gjort? Han har mistet sit arbejde. Han er blevet slæbt igennem rendestenen af talrige medier. At han i det hele taget stadigvæk er i live, det synes jeg nærmest er et mirakel med det, han har været igennem. Mm-hmm. Jeg mener ikke, at man skal gå krumbøjet og angre sin synd, indtil man bliver kastet i skærsilden. Han skal rehabiliteres, ligesom alle mulige andre. Og Michael har for længst betalt en alt for høj pris for den virak, der har været omkring ham. Nu skal han øse af det, han kan. Han er en af Danmarks allerbedst begavede musikere inden for sit felt. Det vil vi gerne stille til rådighed for vores seere. Og jeg er helt overbevist om, at langt en overvejende del af vores seere, de vil glæde sig over at kunne synge med sammen med Michael og hans solister. Vi synger både nogle kendte sange, men vi synger også nogle af de nye sange fra Højskolesangbogen, så man kan få udvidet sit repertoire. På gensyn og på gensang hver eneste dag her på DK4 i Så Syng Da Danmark. Politikken har jo dækket de her krænkelser og anklager om krænkelser i pigekoret. De sammenfatter en række af korpigesangernes udtalelser sådan her. Når man som barn trådte ind i radiohuset, trådte man samtidig ind i en old boys club og et mega seksualiseret miljø. Man var Michaels piger i anførselstegn. Man følte sig som en del af et harem for voksne gæstemusikere, som udsatte teenagepiger for uopfordret seksuel opmærksomhed. De, der sagde fra, blev mødt med modstand fra ledelsen i DR-pigekoret. Tror du, de kvinder er enige med dig i, at Bøjesen har betalt en alt for høj pris? Det må du spørge dem om. Det har jeg ingen mulighed for. Nu spørger jeg dig. Jamen, hvordan skulle jeg vide det? Det aner jeg ikke. Mit bud er, at de ikke vil synes, at han har betalt en alt for høj pris. Okay, men hvad skulle prisen så have været? Jeg tror bare ikke, jeg ved ikke, hvad den skulle være. Han skulle sidde i et hul og skamme sig resten af livet? Nej, jeg tror... Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvad han skal resten af livet. Ja. Spørgsmålet er, om han skal være vært på DK4 på et sangprogram. Den beslutning har vi jo truffet. Vi mener, at Michael er fuldt kapabel til at løse den opgave. Musikalsk og er der ingen som helst ting at udsætte på ham. Mm. Han har en fortid, som når du sammenfatter den på den måde der, så ser det bestemt ikke flatterende ud. Mm. Men den er mere nuanceret end som så. Mm-hmm. Hvilket jeg også synes, at Regits tilstedeværelse vidner så fint om i vores programmer. Da I havde ham ind til ansættelsessamtaler, talte I med ham om sexismesagerne? Jeg har ikke deltaget i de samtaler, og det mener jeg måske også ligger lige uden for, hvad vi sådan normalt plejer at offentliggøre, hvad Fair der nok. Bliver sagt. Har I en personalpolitik i forhold til sexisme? Naturligvis har vi det. Jeg ved, du om lidt vil spørge, om det står i personalhåndbogen, og sådan en har vi ikke. Så jeg kan ikke trække et eller andet dokument frem og sige, at det, okay, det står her på den her måde. I har en politik. Kan du sige lidt om, hvad den er? Den handler om en anstændig tone og en anstændig omgangsform. Det handler om, at vi respekterer hinanden, også når vi holder fester. Har I gennemgået... Altså, har I snakket med Michael Bøjesen om det? Har I gennemgået den her personalpolitik med ham om anstændig opførsel? Nej, naturligvis har vi ikke det. Hvorfor ikke det? Han er en voksen mand. Ja, det var han også, da han var chefdirigent. Ja, det mener jeg ligger helt uden for, hvad der er nødvendigt i den her sammenhæng. Altså, vi beder ham om at arbejde på en arbejdsplads, ja. hvor der er udelukkende voksne mennesker. Grunden til, at jeg spørger dig, er jo fordi det er en arbejdsplads. I har jo et hensyn til jeres ansatte. Nu ansætter I en mand, som er anklaget for sexisme og for seksuelle krænkelser. Er det ikke altafgørende på en eller anden måde at afklare, at han har forstået det, når man ansætter ham? Altså har forstået, at der er en grænse? Jeg forstår godt, hvor du vil hen. Jeg ved ikke præcis, hvad der er foregået til de samtaler. Nej. Og hvis jeg vidste, ville jeg ikke oplyse det her. Okay. Punkt 1. Punkt 2, så ved jeg, at der er ingen af vores medarbejdere eller af vores freelance-ansatte, som har nogen som helst problemer med, at Bøjsen eller andre er på den samme arbejdsplads. Som hvordan ved du det? For det har jeg talt med dem om. Hvad har I fortalt om det? Nej, det har jeg ikke lyst til. Okay. Men mener du, at I har sikret jer, at Michael Bøjsen ligesom har forstået det her, og han skal nok opføre sig ordentligt også i sin tid på DK4? Det er jeg fuldstændig overbevist om, ja. Okay. Det er jo ikke første gang, at DK4 ansætter kendte danskere, der er, hvad skal vi sige, faldet i unåde på den ene eller den anden vis. Der er Jesdorf Petersen, Inger Støjberg, Milena Penkova, Jens Gårdbo. Den her, altså de her værter, I har i stald hos jer, er det tilfældigt, Sten? Er det tilfældigt, at det lige er dem, der er inde hos jer, eller er der en, hvad skal man sige, en politik bag det, eller en tanke bag det? Ja, jeg er glad for, at du spørger, og derfor tager jeg nu et stykke papir frem. Kan man måske høre her? Yes. Et stykke papir. Hvor jeg her til formiddag bare sad og skrev op, hvad for nogle studieværter, der er på vores flade, sådan inden for den næste måned. Er det en lang liste? Der er 33 navne, okay, ud over dem, du nævner her. Ja. Og derudover, så er der en liste på 10-12 navne af dem, der har været der for nylig. Okay. Så altså, vi er oppe i nærheden af knap 50 studieværter, som har deres daglige gang på DK4's sendeflade. Alright. Skal vi ikke? I stedet ud af dem er der en 2-3 stykker, som tiltrækker sig alle mediernes opmærksomhed. Ja. Og det synes jeg er en skævvridning. Jeg synes også, det er tarvligt hård for de andre studieværter. Skal vi ikke så efterlade det hos lytterne, at de har en lang række af værter, og en lille andel af dem, en lille gruppe af dem. Også 6%, jeg har regnet på det. Men så er der også nogle af dem, der har været der tidligere, som ikke er der længere. Men der er i hvert fald en håndfuld eller deromkring af værter, som I er ansat, som har en eller anden, hvad skal man sige, blakket fortid, eller i hvert fald er faldet i unåde. Enten fordi de har gjort noget strafbart, eller fordi de har gjort sig skyldige i sexismeanklager, eller fordi en advokatundersøgelse har fundet, at de faktisk var skyldige i de anklager. Altså værter, som på en eller anden måde har en betændt fortid. Det vil okay at sige. Vi kan godt mundhugges om det i lang tid. Jeg synes, det er en journalistisk stramning. Nej, for jeg vil gerne anerkende, at I har en masse andre værter. Ja. Jeg vil bare også gerne snakke med dig om, for mig at se, er der et mønster i, at der er en gruppe af kendte mennesker og tidligere tv-værter, som ligesom fortsætter hos jer, efter de har haft noget problematisk andre steder. Mm. Det er ikke det samme som at sige, at det gælder på nogen måde alle jeres værter. Men det, jeg er nysgerrig på, det er der en, hvad skal man sige, en tanke bag, at Jens Gårdbo, Jesdorf Petersen, og nu Michael Bøjsen, sidder hos jer, efter de ligesom er, hvad skal man sige, faldet i unåde for de her sexismeanklager. Der er et ganske klart mønster i de tre herrer, du nævner der, og det er, at de er ledige på markedet. Vi har råd til at ansætte dem. Vi er en lille bitte tv-station. Vi har ganske små honorar at gøre godt med, ganske lave lønninger. Og da Jes og Michael og Jens var ansat på de store institutioner, hvor de kommer fra, der havde vi ikke en kinamands chance for at komme i nærheden af de lønønsker og de sådan krav, de øvrigt havde til et job. Så er tingene forandret sig, og vi har pludselig muligheden for at engagere dem. De er alle tre super velkvalificerede. Jens og Jes er hamrende dygtige journalister. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der har lyst til at modsige. Nej. Og Michael er ubetinget en fantastisk musiker. Så, og det er præcis derfor, vi har ansat dem. Så fordi de er blevet, hvad skal man sige, billigere, så har I mulighed for at snuppe dem? Jeg synes, det er så ubehageligt at tale om et menneske, der er blevet billigere. Men de ligger i en... De er blevet ledige på markedet, og vi har mulighed for at matche de ønsker, de har for nærværende. Har I en grænse for, hvem I kan ansætte? Ja, selvfølgelig er der en grænse. Men jeg er ikke, hvad er grænsen? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor den går. Og jeg tror også, den flytter sig. Altså, i sin tid, da vi ansatte Henrik Kvartrup hos os, ham har du glemt at nævne, der blev jeg ringet op af en rasende ekstrabladjournalist om, hvordan vi dog kunne nedværdige os til at ansætte ham. Mm-hmm. Og få år, altså nærmest bare et år senere, der er han så chefredaktør på selv samme medie. Mm-hmm. Så jeg tror, at grænser flytter sig. Og jeg synes også, at det er interessant at se, at i årets april snart i Politikken handler om, at Lars Findsen skal have et program på DK4. Nu kan man joke med det. Og få dage senere i ATS på samme publikation, der laver de en fantastisk historie om, at vi på DK4 simpelthen ikke kan tage imod flere MeToo-flygtninge. Der er simpelthen trafikkaos ned på Jagtvej, fordi strømmen af MeToo-flygtninge er så enorm. Så vi har krydset en eller anden grænse for, hvornår det var dødsens alvorligt, til at det faktisk er noget, man godt må angribe også fra en satirisk vinkel. Mm-hmm. Så alt dette bare for at antyde, at jeg tror, at tingene flytter sig. Og derfor kan man ikke sige, at den her person eller den her type vil vi aldrig ansætte. Jeg er jo engang kommet for skade at sige det. Jeg får det ikke over mine læber igen, hvad vi ikke vil gøre. Okay. Men naturligvis er det jo noget, man tager stilling til fra sag til sag. Jens og Jes, de skal lave nogle journalistiske programmer hos os. Mm. Michael skal lave et musikalsk program. Mm-hmm. De er topkvalificerede. De er tilgængelige for os, så selvfølgelig engagerer vi dem. Mm-hmm. Synes du, at Jens Gårdbo og Jesdorf Petersen og Michael Bøjesen er blevet, hvad skal man sige, dømt for hårdt? Ja, det synes jeg. Er de blevet, nu talte du om, og jeg ved godt, det var satire, men du talte om MeToo-flygtninge før. Er de blevet ofre for MeToo-bevægelsen? Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at der har været ting, som vi under ingen omstændighed ville acceptere i dag. Og derfor er MeToo på sin plads, og vi er nødt til at have et fokus, som gør, at der er et sundt og fornuftigt arbejdsklima, som ingen bliver syge af og krænket af og opholde sig i. Jeg synes, at Folkedomstolen og mediernes utrættelige fokus på lige præcis de her tre personer, mm-hmm. har været med til at gøre livet ualmindeligt surt for de pågældende personer. Mm-hmm. Er MeToo-bevægelsen, eller er MeToo-bølgen, eller hvad vi nu skal kalde det, er det gået for langt i Danmark? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er ikke min opfattelse, men jeg synes, at forargelsen og mediernes fokus på især fremtrædende personer er uproportionel. Altså, som DK4, der stiller I jo jer bag de her mennesker. Altså, når I har nogen som værter, så siger I jo god for dem. Ja. Altså, det er vel det, der ligger i det. Ja. For vi har tilgivet. I har tilgivet, ja. Okay. Så de her mennesker kan have lavet noget skidt i deres fortid, men nu har de ligesom syndet deres brød, tror du kaldte det. Nu skal vi tilgive dem. Nu kan vi godt stille dem frem igen. Vi har ingen problemer med, at Jes og Jens og Michael er på vores sendeflade. Mm. De er hver især dygtige kapaciteter. Vi har ansat dem til at lave henholdsvis journalistik og musik, og det gør de fremragende. Og det har vi ingen problemer med at stille os bag. Vi er glade for, at Michael spiller smukt, og han har dygtige solister, som synger rent og pænt, som man kan synge med derhjemme. Hvilket budskab synes du, det sender til ofrene for den chikane, for den seksualiserede adfærd, der har været på de arbejdspladser, de har været på? Det er jeg ikke i tvivl om, at man kan vende til, at det er et meget dårligt signal, der bliver sendt her. Men jeg tror faktisk, alle er ofre i den her sag. Også Michael, hvis det nu er ham, vi skal tale om. Og derfor så er det, jeg synes, det er en menneske. Alle er, jeg stopper dig lige her. Ja. Alle er ofre i den her sag. Ja, det synes jeg. Okay. Jeg synes også, Michael er blevet ofre i den her sag. Han har gjort noget, der er kritisabelt. Han har en anden opfattelse af det. Hvad siger man? Der går sjældent røren brand, uden at der også er ild et eller andet sted. Jeg er sikker på, at det miljø, der har været i Danmarks Radio, som Michael i øvrigt ikke har været enig om at skabe, som var der før han kom der, og som er blevet accepteret af en lang række af chefer. Hvis du nogensinde har været på Danmarks Radio, så skal du helt til forsvaret for at finde flere mellemledere. Der er så mange, der har været medvidende og inddraget i det her forløb, og jeg synes ikke, det er rimeligt kun at lade én mand skulle bære alt byrden. Men når du Michael siger, har lidt virkelig hårdt. Han har mistet sit job. Hvordan han har kunnet formå at holde sammen på sin familie, det overgår min fatteevne. De piger, der har følt sig krænket og på anden måde udnyttet, deres oplevelse er jo indiskutabel. De har det forfærdeligt med det, og de er ofre. Men jeg synes faktisk også, at Michael er blevet behandlet. Men kan man sidestille det? Nej, altså, det er jo ikke. Nej, Michael Bøjesen og Jesdorf Petersen og Jens Gårdbo har haft er højt prominente mennesker i mediebranchen. De har haft nogle af dem ledelsesansvar. Hvad, altså, kan du siger alle er ofre, men det, nu taler du om piger, når du taler om dem. Man kan vel ikke sammenligne det? Nej, det tror jeg ikke, de har haft magt over dem. Det er jo magtforholdet her også, der er det afgørende. Jeg tror ikke, at Jes har haft magt over noget som helst. Det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Du tror ikke, at Jesdorf Petersen udgjorde en magtfaktor? Ja, ikke formelt. Jeg tror ikke, at han havde ansættelseskompetencer og sådan noget. Men han var han var jo højt profileret og højt elsket og højt rost studievært. Det kan godt være, at det gav en eller anden magtforvridning. Det tror du? alligevel. Det tror jeg nemlig også. Okay. Jeg har været studievært i 35 år. Jeg har aldrig oplevet nogen fordele ved det. Men altså, jeg synes, at man kan... Altså, folk, der lider... Nej, men jeg tror, man kan betragte det på en anden måde. Mm-hmm. De kvinder, som har oplevet adfærd, som de har registreret som krænkende, mm-hmm. de er jo indiskutabelt ofre. De har en erindring om noget, som er aldeles ubehageligt, og det skal man selvfølgelig respektere. De mennesker, som er blevet anklaget for at have gennemført eller ladet det passere, de skal naturligvis stå til regnskab for det, de har gjort forkert. Fordi det er dem, der har ansvaret. Ja. Det mener jeg sådan set også, de har gjort. Hver især. De har taget den straf, der var. Hvis der var nogen, der ville anmelde dem, så var det jo en mulighed. Det er ikke sket. Og derfor er de i retsplejelovens forstand uskyldige. Og det, da det alt sammen ligger år eller mange år tilbage, da vi alle sammen er blevet klogere, da vi alle sammen har haft tid til at reflektere over det, så føler jeg mig overbevist om, at alle de personer, vi ansætter på DK4, de opfører sig ordentligt. De er anstændige og ordentlige mennesker, og de er helt på det rene med, hvordan man opfører sig i en hvilken som helst social sammenhæng. Sten Andersen, kommunikationsdirektør og meget andet på DK4. Tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.